au fost umiliți la maxim, putem spune, cum nimeni dintre noi nu a fost vreodată. Și totuși n-au abdicat, nu au dat înapoi în propovăduirea cuvântului, în propovăduirea adevărului. De aceea i-a iubit atât de mult Mântuitorul Hristos, i-a ales ca să-l reprezinte la neamul, să-l reprezinte pretutindeni și să judece lumea chiar împreună cu ceilalți apostoli. Deși servăm astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, corifei apostoli, mai mari apostolilor, totuși pe ceilalți apostoli până la 12 și pe cei 70 care au fost aleși de Mântuitorul Hristos, nu-i neglijăm, căci mâine îi servăm pe cei 12 apostoli la un loc, dar întotdeauna îi chemăm în ajutor pe toți și știm că ei vor judeca lumea, sunt pe 12 scaune, datorită faptului că Mântuitorul Hristos a vrut să ne judece toți oameni și să ne umilim. Dacă n-am făcut voia lui Dumnezeu, atunci în ceasul nemitarnic al judecății, venind în fața noastră Sfinții Apostoli cu toate neputințele lor, că n-au fost diferiți de noi ca oameni, dar au avut o cugetare înaltă. De aceea, cu umilințele lor, cu neputințele lor, au putut să învingă războaie puternice, atât de la vrăjmași văzuți, de la slujile diavolului, cât și de la vrăjmași nevăzuți, direct de la diavol, și pentru că aveau arme nevăzute, nu știau să se apere sau se apărau foarte, foarte greu, ca și noi, de altfel. Când avem de-a face cu vrăjmașul nevăzut, mai cădem, dar trebuie să ne ridicăm, pentru că este greu să te aperi în fața unui vrăjmaș pe care nu-l vezi și poate să te atace din multe unghiuri, căci are experiență în acel vicleșug a ataca oamenii. Iată așadar că merim să te chemăm în ajutor de acești coritei apostolilor, atât de plăcut lui Dumnezeu, atât de puternici, atât de bogați în fapte bune, dar săraci în cele materiale, neavând nimic. Ați auzit astăzi la apostolul care s-a citit, prin câte primejdii a trecut sub apostol Pavel, nu mai puțin a avut și apostolul Petru. Și le-a învins, a trecut peste ele fără să cârtească. Iată una din lecțiile care ne-o dau apostolii. Când avem necazuri, când avem tot felul de suferințe, de orice factură ar fi ele, nu trebuie să cârtim. Iar dacă se întâmplă, să ne căim îndată și să căutăm să nu se mai întâmple. Au trecut prin multe primejdii așa de mari, încât se miră și îngerii cum au putut să reziste, să nu abdice. Mirarea mare a noastră este că Sfântul Apostol Pavel, deși fusese păgân, nu l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos față către față, totuși a avut tăria să lepede păgânismul. E adevărat că a fost chemat de Dumnezeu printr-o minune, când mergea spre Siria, spre Damasc, ca să chinuie pe creștini, din râvnă, din râvna pe care o avea pentru credința strămoșită de la tatăl său. Deci din râvnă pentru adevăr chipurile. Așa înțelesese el atunci. Dar iată cum a reușit să schimbe macazul și dintr-o râvnă dumnezeiască avea să repare ceea ce făcuse el. Că participase și la uciderea martirică a Sfântului Arhidiaconului Ștefan. Dar pe mulți creștini i-a umilit până la moarte. Deci din râvnă, nu din răutate. De aceea Mântuitorul l-a numit vasul ales. Căci atunci când a binevoit el, l-a luminat. I-a luminat ochii minții, nu atât ochii trupului, căci pierduse vederea căzând de pe cal în drumul spre Damasc, cât mai ales i-a luminat mintea ca să vadă, să înțeleagă tainele dumnezeiești și să repare ceea ce greșise. De aceea l-a numit Dumnezeu vas ales, căci l-a trimis să se boteze de la apostolul Anania și L-am numit vas ales, vas bun de treabă, o treabă binecuvântată, dumnezeiască, căci l-a transformat în pescar de oameni. Cei mai mulți dintre apostoli au fost pescari. Unii dintre ei au fost intelectuali, cum a fost Sfântul Apostol Luca, doctor, Sfântul Apostol Matei Vameș, care, iată, făcuse multe răutăți, dar, pocăindu-se, s-a șters cu buretele tot trecut urât. Sfântul Apostol Pavel a fost un om de mare cultură, comparabil cu Sfântul Apostol Petru, care era un om simplu. Unii cred că atunci când Mântuitorul Hristos a spus către apostoli că vă voi face pescari de oameni dacă îmi veți urma mie, cred că este o greșeală în Sfânta Evanghelie. Dar nu este. Cuvântul este foarte bine potrivit. Pentru că un pescar trebuie să păcălească peștele, să pune în undiță, în cârlig, o momeală ca să-l atragă în cursă pe pește și astfel să-l prindă. Tot așa și Sfinții Apostoli aveau să smulgă din gheara diavolului sufletele oamenilor care erau nevinovate, care erau părăzite pentru a moșteni împărăția cerurilor. De aceea grea misiunea au avut ei, cum au și urmașilor, de a lumina calea oamenilor către împărăția lui Dumnezeu. O misiune extraordinar de grea. Este o artă în a călăuzi pe cineva în cele lume, în cele văzute spre bine, dar aminte în cele nevăzute să reușești să implementezi în inima și în sufletul omului credința în ceea ce este nevăzut, dar este de valoare, este veșnic. Și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă de nenumărate ori, ca și Sfântul Apostol Petru, care au fost, iată, oameni diferiți ca mentalitate, dar i-au unit credința în Hristos, cum ne unește pe noi Sfânta Biserică sub aripile ei. Apostolul Petru, om simplu de lângă Capernaum, din Betsaida, de lângă Marea Tiberiade, a avut misiune să propovădească Evanghelia atât în Ierusalim cât și mai încolo, trecând prin Balcan și ajungând în Roma, unde și-a găsit obștescul sfârșit și a dat în mâna lui Dumnezeu sufletul său imaculat, curat, deși greșise cândva. Vă amintiți că l-a numit cândva Mântuitorul Hristos Satana, atunci când îl îndemna de Mântuitorul Hristos să nu meargă la patima sa cea de bunăvoie, la o pătimire atât de fruntă pe cruce pe Golgota. Și atunci Mântuitorul Hristos îl ceartă și îl numește înapoi a mea, Satanul, că nu cuge cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Să mă înspăimânt de ceva trecător, de ceva care este izvorător de fericire, așa cum fac unii oameni, ci din potrivă să merg la jertfă ca să vă dau pildă vouă tuturor, să mergeți și voi în caz de nevoie. Și iată că Sfântul Apostol Petru i-a urmat într-adevăr Mântuitorul Hristos până la jertfă, deși s-a înfricoșat. Alt păcat al lui a fost că s-a înfricoșat în curtea lui Ana și a lui Caiafa, arhiereilor timpului aceluia, când a fost depistat că este unul din ucenicii Mântuitorului și s-a speriat ca om și n-a recunoscut. Și s-a căit apoi și a plâns cu amar, nu numai că n-a cântat atunci cocoșul amintindu-i, de spusa Mântuitorului Hristos că te vei lepăda de mine tu care te crezi atât de puternic. Tu care într-adevăr ești atât de râvnitor pentru cele bune, pentru adevăr, însă te vei lepăda de mine și s-a și împlinit cuvântul. Dar nu numai atunci a plâns cu amar, ci de câte ori auzea cântând cocoșul, de câte ori se întâmpla să-l audă, plângea cu amar, amintindu-și de căderea lui fatală, de căderea lui atât de spectaculoasă, chiar de cel mai iubit al lui prieten să se lepede. Și iată că l-a ridicat căința la desăvârșire, așa cum credem și noi, iată altă pildă pe care ne-o dau apostolii, să ne căim sincer, fără să ne înfricoșăm că Mântuitorul Hristos ne-a pedepsit. Și din potrivă, să ne aruncăm în brațele Dumnezeirii cu toată nădejdea, că va trece cu vederea oricât de multe păcate am avea noi. Nu putem noi să greșim atât de mult cât poate Dumnezeu ierta. însă aceasta nu trebuie să ne dea nouă curaj să păcătuim că El este bun, pentru că se poate să cădem într-o ispită în a păcătui împotriva Duhului Sfânt, cu bună știință. Adică să profităm de darul lui Dumnezeu și să greșim la maxim că El este bun și trebuie să ierte. Nu așa, ci dimpotrivă să ne căim sincer pentru ce am greșit și să căutăm să nu mai greșim. Dar pentru că a lăsat la îndemână Dumnezeu spovedania și că suntem neputincioși, tocmai de aceea și Mântuitorul Hristos l-a îngăduit pe Apostolul Petru și l-a reprimit în staul duhovnicesc, l-a reprimit în grația lui, atunci când, după ce înviase, avea să spună mironosiselor, vestiți apostolilor și lui Petru, a subliniat și lui Petru, arătând că și el face parte din rândul apostolilor, deși se lepădase de Hristos, deși greșise atât de mult. Sunt mai multe pricini pentru care Mântuitorul Hristos l-a lăsat pe Apostolul Petru să cadă, ca și pe prorocul David, 1000 de ani înainte de Apostolul Petru. L-a lăsat special pentru că, fiind foarte plin de râvnă, avea să sfârșie pe acela care nu credea în Hristos, nu credea în împărăția cerurilor, în învierea morților, deși văzuse, erau contemporani Apostolului Petru, văzuse pe Lazar, prietenul Mântuitorului înviat, care văzuse deja în putrefacție, dar văzuse și multe alte minuni. Văzuseră mulți contemporani și dacă ei, totuși, nu credeau în Hristos, în credința lui mântuitoare, în adevărul evanghelic, avea să fie trecut prin ascuții și ustadiei. Atât de nemilos avea să fie, pentru că nu putea să conceapă din râvna lui pentru Dumnezeu ca cineva să se lepede de lui. Și Mântuitorul Hristos l-a lăsat special să cadă ca să fie mai plin, să fie îngăduitor, să știe că omul este neputincios. Nu este desăvârșit. Desăvârșit o dă numai Duhul Sfânt, numai Dumnezeu. Iată cum de ce avem uneori necaz, de ce avem căderi, ispite? Pentru ca să ne smerim, pentru ca să ne îmblânzim, să fim îngăduitori cu aproapele. Că dacă noi nu suntem îngăduitori cu aproapele, apoi nici Dumnezeu nu va fi cu noi îngăduitor. Și sigur că am vrea să fie tare bun cu noi, să treacă cu vederea păcatele noastre. Și de aceea suntem datori, suntem obligați să trecem cu vederea, să iertăm îndată, foarte lesne iertători și aspri cu noi înșine. Cine e aspru cu El, este îngăduitor cu aproapele. Și invers, cine e aspru cu aproapele, cu El este tare îngăduitor și își permite tot felul de sfinteli, tot felul de căderi, dar nici nu le vede adeseori, ca să nu spun întotdeauna. Deci ne trebuie înțelepciunea Sfinților Apostoli ca să mergem pe căi plăcute lui Dumnezeu. Și o căpătăm. Noi căpătăm darul Duhului Sfânt încă de la botez. Dar încetul cu încetul ne putem îndepărta de darurile lui Dumnezeu. Putem să ne îndepărtăm de Îngerul nostru Păzitor sau să-L îndepărtăm pe El. Deci ne trebuie o trezvie, o luare a minte, o atenție deosebită. Că atât de frumos ne spune Sfântul Nicolae Belimirovici. Noi suntem mai iubiți de Dumnezeu decât toți dintre pământeni, pentru că suntem creștini. Prima dată numele de creștini și l-au luat cei din Antiochia, apoi după ei toți care slujesc lui Hristos. Prima dată a luat ființă biserica văzută la 50 de zile de la învierea Domnului Hristos. Atunci când 3.000 de oameni au crezut în Hristos, când a predicat Sfântul Apostol Petru, apoi la a doua predică 5.000 de oameni, arătând că biserica văzută, iată, se constituie, lua ființă. Dar asta este necesar, nu și suficient. Noi suntem biserica lui Hristos. Noi suntem mădularele bisericii lui Hristos. Noi putem să dezbrăcăm pe mama noastră, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă lipsim de la slujbele bisericii. Că noi suntem podoabele bisericii, nu atât pictura sau structura, cât mai ales sufletele oamenilor. Mult mai de valoare decât o pictură foarte frumos realizată, cum este aici. Ei, noi, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă lipsim de la biserică, suntem ca cei care dezbrăcăm pe mama noastră. Și câtă rușine este să pășim astfel de act. Și iată că Sfântul Nicolae Velimirovici vrea să ne încurajeze, să ne învețe cum să nădăjdim în puterea lui Hristos, în darurile lui. Spune el, evreii aveau mai mult decât păgânii darul de la Dumnezeu. Două lumini cu care puteau să meargă în întuneric și să fie călăuziți către Dumnezeu. Testamentul vechi, revelația testamentului vechi și mintea prin care să discearnă universul, mersul universului, natura cu bogățiile ei, darurile lui Dumnezeu, adică. Păgânii doar mintea au, că n-au alte revelații. Iar noi creștini avem cinci lumini prin care putem să pășim fără pericol către împărăția lui Dumnezeu. În afară de aceste două, mintea, care este un dar de la Dumnezeu, testamentul vechi, mai avem testamentul nou, o bogăție incomensurabilă, extraordinar de mare, infinită. Mai avem darurile lui Dumnezeu, biserica, cu cele șapte taine mântuitoare, fără de care nu putem să ne mântuim, dacă nu le păzim, nu le respectăm. Și Duhul Sfânt, un dar extraordinar de mare. Duhul Sfânt care ne călăuzește, ne învață. Duhul Sfânt care nu-l aveau cei din dinainte de Hristos. Și astăzi evreii nu-l capătă pentru că îl refuză. Darul Duhului Sfânt nu vine oriunde. Dacă atât de frumos spune Sfântul Ioan Gură de Aur, albina nu stă pe loc murdar, ci ea culege ce este mai de valoare într-o floare. Tot așa, Duhul Sfânt nu poate să stea într-o inimă răutăcioasă. Într-o inimă care nu se deschide larg către împărăția lui Dumnezeu, către cererile lui Dumnezeu. Ei, înțelegem noi cât de mult ne iubește Dumnezeu, dar totodată înțelegem câte pretenții are de la noi și este firesc dacă ne-a dat mult să ceară mult de la noi. Să mergem, să ne încurajăm prin suferințele Sfântului Apostol Pavel, care a fost bătut, chinuit și astăzi ați auzit în apostolul care s-a citit cum nevinovat fiind lua palme, îmbolditorul satanei, îl împălmuia mereu în viață, când el propovăduia ceva de folos mântuirii sufletului. Și totuși lua palme și s-a rugat lui Dumnezeu de trei ori ca să-l izbăvească de acea prihană, de acea neputință, că nu mai putea răbda și totuși n-a fost izbăvit. Dar Dumnezeu l-a mângâiat zicându-i, ajunge darul meu care este în tine. Rabdă ca să fii model pentru contemporanii tăi și pentru cei de după tine. Și într-adevăr este model cum de a putut răbda, numai cu darul lui Dumnezeu. S-a împlinit cuvântul pe care filozoful care l-a învățat filozofia lumească, pământeană, Gamaliel, avea să-l spună că dacă nu-i de la Dumnezeu, credința în Hristos nu este bună, se va nimici, se va risipi. Dar dacă este de la Dumnezeu, n-avem ce-i face, nu putem sta împotrivă. Acel Gamaliel, acel păgân, a putut să rostească un cuvânt așa de măreț. Și s-a și împlinit cuvântul lui. Că dacă a fost de la Dumnezeu, iată credința în Hristos, cum s-a proliferat, cum s-a perpetuat, cum a ajuns până la noi și nu poate fi oprită cu nimic. Pentru că, în adevăr, Evanghelic poate fi umbrit un pic cu filozofii păgâne, dar nu poate fi nimicit, pentru că vine de la Dumnezeu. Așa și credința în Hristos este sfințitoare, este desăvârșită, dar este cu pretenții față de noi, este cu o atenție care ne impune Dumnezeu și iată că ne trebuie în tot momentul să fim atenți ca să nu cădem cumva în ispită, așa cum spunea Mântuitorul către Apostolul Petru, Duhul este sârguitor, trupul neputincios, dar Duhul este foarte incisiv și taie sfârșie totul. Și de aceea smeriți-vă, spunea către Apostolul Petru și către ceilalți apostoli. Cea mai puternică armă este smerenia și aceea ne înalță de la relativ la absolut, de la cele trecătoare la cele veșnice, la cele care se dau în dar de către Tatăl, de către Fiul și de către Duhul Sfânt. Amin. Ne trăim.